NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Ook wereldwijd was 2023 het warmste jaar ooit gemeten. De aarde was gemiddeld 1,5 graad warmer dan aan het eind van de 19e eeuw, meldt EU-klimaatorganisatie Copernicus. Daarmee is het vorige hitterecord uit 2016 ruim gebroken. Het KNMI meldde eerder al dat afgelopen jaar ook in Nederland het warmste jaar ooit was. De verzekeraars schatten de schade door vuurwerk tijdens de jaarwisseling op 8 miljoen euro. Dat bedrag is gebaseerd op de eerste claims die zijn binnengekomen. Medische kosten en schade aan openbare gebouwen zitten daar niet bij. Het bedrag is lager dan vorig jaar. Willem Holleder blijft definitief veroordeeld tot levenslang. De Hoge Raad heeft zijn cassatieberoep verworpen. Het gerechtshof veroordeelde Holleder in 2022 tot levenslang voor de opdracht om 5 mensen in de onderwereld te vermoorden. De Franse president Macron heeft Gabriel Attal benoemd tot nieuwe premier. Hij volgt Elisabeth Borne op, die gisteren haar ontslag indiende. Attal is 34 en daarmee de jongste premier die Frankrijk ooit heeft gehad. ANWB verkeersinformatie. Er staat al 70 kilometer file. Er zijn ook een paar files bij met veel vertraging. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Muiden en Naarden 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer van Amsterdam naar Amersfoort kan omrijden via Almere over de A6 en de A27. De A27 van Utrecht naar Almere tussen afritten Beeld en Hilversum 1,5 uur oponthoud door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. Het verkeer moet over de vluchtstrook. Omrijden kan via Amersfoort over de A28 en de A1. Op de A28 Utrecht richting Zwolle voor Nijkerk 1,5 uur oponthoud door een vrachtwagen met pech. En op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen afrit Oud-Beijerland en knooppunt Hellegatsplein 20 minuten vertraging door een spoedreparatie. NPO Radio 1. EO. Hans van der Steeg. Geld of je leven. Goedemiddag, fijn dat u er weer bent. Waar u ook zit, binnen en bij een warme kachel of buiten in de kou. Fijn dat u meeluistert naar dit half uurtje economie op NPO Radio 1. Het waren bizarre taferelen 3 maanden geleden in het Van Gogh Museum. Complete chaos hier in het Van Gogh Museum. Zo'n drukte hebben ze hier in tijden niet gezien. Het kwam allemaal door een speciale Pokémon-kaart die in dat museum te krijgen was. Het legde het museum geen windeieren. En misschien kunnen andere musea daar wel wat van leren. Want veel musea hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Ik spreek er zo over met 2 museumdirecteuren. Geld of je leven. Maar eerst, voor de zuidoostelijke provincies gold vanmorgen code geel vanwege gevoelstemperaturen van min 12 tot min 15. Die code geel is inmiddels ingetrokken, maar koud is het nog steeds. Voor de meeste mensen weer om binnen te blijven. Maar ook vandaag zijn er ook gewoon mensen die buiten aan het werk zijn. Als dan vakbond FNV ligt, moeten die mensen bij het koude weer de mogelijkheid krijgen om tijdelijk het werk neer te leggen. Bij mij te gast Kitty Jong van de FNV. Welkom, fijn dat u er bent. En ook 2 mensen die buiten aan het werk zijn. Kaasverkoper Kees Bogert en grondwerker en monteur Elvis Kimmel. Goedemiddag, welkom ook heren. Fijn dat jullie er ook zijn. Elvis, was het een beetje te doen vandaag? Ben je nog aan het werk eigenlijk? Ja, zo te horen wel, Elvis. Nee, we horen wel de omgevingsgeluiden bij Elvis, maar niet Elvis zelf. Gaan we even naar Kitty Jong. Bent u buiten aan het werk geweest vandaag eigenlijk? Nee, zelf helemaal niet. Gewoon thuis, ja. De kachel. Ja. En toch zegt u van joh, vanaf beide kachel vandaan zegt u, er moeten regels komen, want het gaat niet helemaal lekker met dat buitenwerk. Of hoe moet ik het me precies voorstellen? Nou, het is misschien zelfs iets breder. Hè? We hebben gewoon regels nodig voor extreem weer. Ja. Vroeger hadden we vaker dit soort weer. Ja, we zijn het een beetje verleerd, hè? We zijn het een beetje verleerd. Vroeger heette dat ook gewoon vorstverlet. Zo heet het eigenlijk nog steeds. Hè? En ook de bouw is ook precies de sector. Mijn vader was bouwvakker. Ja. Waar dat nog steeds, in ieder geval op papier, goed geregeld is. Wij maken daar in de CAO afspraken over. Mm-hmm. En daar zijn ook normen gesteld. En wat zijn dan de regels? Nou, rond kou is het gewoon, normaal gesproken heb je natuurlijk beschermende kleding nodig. Je moet vaker naar binnen kunnen. Je moet warme dranken krijgen. Dat soort dingen. Maar als het min 6 is of nog lager, gevoelstemperatuur, dan moet het werk stilgelegd worden. Oké, dus zou vandaag niet gewerkt kunnen worden in de bouw eigenlijk? Op de bouw, nee. Nergens zou buiten gewerkt mogen worden, zegt u? In de bouw CAO is vastgelegd dat bij een gevoelstemperatuur van min 6 of lager, dat het werk stilgelegd wordt. En wordt dat een beetje nageleefd? Dat durf ik niet te zeggen. Ik woon zelf in Weesp. En daar hoorde ik, werd ik vanmorgen wakker om 7:00. En dat is een van de meetmomenten door het, het heien op een bouwplaats. Ik heb nog even overwogen om er zelf naartoe te gaan. Want eigenlijk kan dat niet. Werken in de kou, het is niet een kwestie van ongemak. Het is niet een kwestie van, hè, zoals vroeger, hoe heet die, Henk Spaan en Harry Vermeer gezongen van met zo'n muts op van wat is het koud, hè? Ja, dat, dat begrijp ik. Het is ongemak, hè, we doen er lacherig over, maar het is heel erg gevaarlijk om langdurig in de kou te zijn. Ja. Dat levert gezondheidsschade op. Gevaarlijke gezondheidsschade tot en met een hartstilstand mogelijk aan toe. En het is ook zo dat als je onderkoeld bent of onderkoeld raakt, raak je ook bijvoorbeeld gedesoriënteerd. Ja, ja. En dat levert ook gewoon hele gevaarlijke werksituaties op. Ja, en dat risico moet je vermijden. Ik kreeg trouwens net een appje van een aannemer die hoorde dat we het hierover gingen hebben. Die zei van, nou Hans, wij werken liever in deze kou dan in de afgelopen 2 weken met die regen. Dat kan ik me voorstellen. Alleen het gaat er niet om wat iemand vindt. Het gaat erom wat objectief de verantwoordelijkheden zijn van een werkgever. Hè? Ja, ja. Want die regels die zijn in die CAO niet voor niks afgesproken. En wij zeggen daarom ook die regels zouden eigenlijk niet van een CAO afhankelijk moeten zijn, maar veel breder moeten gelden. Zoals je dus code geel, daar hebben we wel een norm voor. Hè? Mm-hmm. En dan lees ik het bericht gisteravond van KNMI over code geel. En dan gaat het vooral over kwetsbare mensen. Ja, ja. Gelukkig dat die codes er zijn. Maar waarom is er dan geen code voor buitenwerken? Oké, we kunnen erover praten, maar we gaan even met praten. We gaan even naar Kees Bogert. Staat op de markt kaas te verkopen, volgens mij. Kees Bogert, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, bent u nog op de markt of niet? Ja, zeker. Ja. Wij staan elke dag op de markt. En hoe staat u erbij? Kunt u eens even een plaatje schetsen van hoeveel kachels u heeft staan? Wat voor heeft u? Hoe bent u aangekleed? Wat heeft u aan? Ik mag het eindelijk eens vragen. Nou, wij staan in de wagen, dus wij klappen de kleppen wel uit en dan hangen we de zeilen omheen. Ja. Dus dan schermen we zo ons gebied af en ook voor de klant, zeg maar, dat hij daar zo kan staan. En dan zetten we er aan beide kanten 2 heaters in, zodat we het warm kunnen stoken in de kraan. En dan is het ongeveer 8-9 graden in de tent. En zelf hebben wij wel thermokleding en warme kleding aan, zeg maar, om de dag door te komen. Ja, lange onderbroek aan. Ja, klopt. Ja. Oké, en is het dan goed te doen? Of zeg je, nou, ik heb het wel een beetje koud, hoor. Of zeg je, nee joh, prima, hartstikke, ik zweet eruit. Hoe werkt dat? Nou, nee, dat is echt heel goed te doen. Kijk, thermokleding werkt gewoon echt goed. En kijk, af en toe met je gezicht en met je handen, dat voel je echt wel dat het koud is. Ja. Alleen ja, je hebt lekker een muts aan en je bent ook lekker bezig. En weet je, met de regen of zo, wat ik net al hoorde, dan sta je gewoon ook zelf stil. En dan is het gevoelsmatig is veel kouder. Oké. Dus je hebt het goed geregeld. Gelden er ook regels bij jullie? Is er ook een moment waarop jullie zeggen, nou, we gaan niet op de markt staan? Is er een bepaalde temperatuur of? Nee. Wij zijn er gewoon altijd alleen met extreme wind, zeg maar. Dan wordt het echt gevaarlijk, omdat je dan met de rijden ook en niet dat je omslaat of zo. Nee. Even horen, Kitty Jong van FNV, 8-9 graden in een kraam die helemaal afgezet is met zeilen en een paar hiertes midden. Binnen, het klinkt me eigenlijk heerlijk in de oren, moet ik zeggen. Nou, heerlijk lijkt me overdreven, maar dit lijken me wel goede maatregelen om te nemen. Ja. Zodat, hè, want als je het over zo'n temperatuur hebt, gaat het niet alleen over de thermometer, zal ik maar zeggen. Maar het gaat ook over inderdaad wind. Dat is natuurlijk bepalend, hè? De combinatie van wind en temperatuur. Mm-hmm. En als ik hoor dat inderdaad die werkplek wordt afgeschermd met windzeilen, dat is natuurlijk een hele goede maatregel. En als je dan uiteindelijk uitkomt op 8-9 graden, dan zal van onderkoeling natuurlijk veel minder snel sprake zijn. Ja, even naar Elvis Kimmel. Elvis, goedemiddag. Hey, goedemiddag. Ja, want Kees kan zijn kraam afzetten met zeilen, maar u bent grondwerker, monteur. Ik weet niet of dat bij u lukt. Nou, stapje harder lopen. Maar kunt u beschrijven wat u vandaag heeft gedaan? Ik ben zelf in Den Haag bezig. Vandaag een beetje de bende van nieuwjaar nog een beetje opwezen ruimen en bouwhekken weer plaatsen, zand verplaatsen. Ja, dat is echt buitenwerk dus. Ja. Ja, en hoe heeft u zich daarop voorbereid? Middels kleding of... Goed gezind en een mutsje op. Dat is alles. Dat is het eigenlijk, ja. Ja, en heeft ja, u... het... Is, het, ja? Het heeft net een maand geregend. Nu vriest het even 2 graden. De zon schijnt gelijk. Ja, ik ben heel positief over van mezelf. En krijg je het koud, ja, dan moet je iets harder werken eigenlijk. Oké, iets harder werken. Maar heeft u ook een werkgever of bent u eigen baas? Ik ben een ZZP'er. Ja, dus u kunt het dan zelf bepalen? U hoeft niet te luisteren naar een werkgever die zegt van... Elvis, blijven we vandaag binnen. Ik vuur me gewoon aan de klant. Nee, ja, ik vuur me gewoon aan... aan een, hoe heet het? Ja, een opdrachtgever. Momenteel aan Heijmans. Ja. Opdrachtgever inderdaad. En ja, ik hoor het vandaag al over... fors verlet en alles. Ik vind dat mensen niet zo erg moeten aanstellen eigenlijk. Ik vind het allemaal maar gezeur. Nou, het is net -3. Zo erg is het toch nog niet? Oké, Kitty Jongen, het is allemaal zo erg nog niet. Je moet een stapje harder lopen als je het een beetje koud krijgt. Ja, kijk, al die stoere mannenpraat, die ken ik van mijn vader van vroeger ook. Waar het hier natuurlijk om gaat, is dat als je als werknemer in een positie zit... dat je dus niet dat zelf kunt regelen. Mm-hmm. Dat je wel... Wij hebben een werkklimaat-app. Die is door TNO ontwikkeld. Wordt ook landelijk gezien als een goede app om te kijken van... is het nog verantwoord om te werken? Ja. En dat kun je invullen. Dat hangt eraf wat voor werk je doet, wat voor kleding je aan hebt... wat de wind is, wat de temperatuur is. Daar komt een code uit. Uh-huh. En als die code rood uitslaat dat het te gevaarlijk is om te werken... gewoon objectief gezien, hè? Dus niet dat je dat zelf vindt... maar dat de code zegt, het is code rood, je zou het werk neer moeten leggen... Ja. Moet je nu als werknemer naar je baas stappen en je telefoon laten zien... en ik zeg, kijk baas, het is code rood, ik moet het werk neerleggen. En als de baas dan zegt, niks mee te maken, heb je geen poot om op te staan. Dus daarom pleiten wij eigenlijk voor een... net als dat er een code geel nu van het KNMI is... Moet er niet een grenswaarde, een soort code rood komen voor extreem weer? Dat kan overigens ook over regen gaan. En was het vandaag code rood geweest dan uw beleving? Ja, gisteren was het ook al in de app code rood voor de bouw. En toen zag ik ook nog heel veel mensen op de stijgen staan. Vandaag was het ook code rood. Ja. Dus eigenlijk zou je willen dat het KNMI niet alleen zegt... hoe het voor kwetsbare ouderen is, maar ook voor werkers. Maar we horen net Elvis, die zegt ik werk nu in opdracht van Heijmans. Dat is een bouwbedrijf. Moet dat dan kunnen of hoe werkt dat? Ik vind eigenlijk dat zelfstandigen onder diezelfde regels zouden moeten vallen. Hè? Zelfstandigen hebben natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid... en zijn ook werkgever over zichzelf. Ja. Het is natuurlijk wel zo, dat stel dat deze meneer hartstikke ziek wordt... ben ik benieuwd of hij een ziekteverzekering heeft... een ziektekostenverzekering of een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Want er kunnen gewoon ernstige letsel kan eruit voorkomen. En ook ongelukken. Ja. Is dat iets, Elvis, is dat iets waar u wat door uw hoofd is gegaan? Van stel nou dat ik onderkoeld raak of ziek word... of wat Kitty Jong net beschrijft? Ik zeg niet dat je momenteel in je blote tokens naar buiten moet lopen. Maar... als je gewoon goed je aankleedt met wat lagen en dan lekker aan de gang gaat. Tuurlijk let je op elkaar, maar het is niet dat je gelijk onder zo'n thermisch kleedje moet gaan liggen. Nee, precies. En hoe houdt u een beetje in de gaten of het allemaal goed blijft gaan dan? Waar let u dan op? Ja, je ziet aan je collega's of het goed gaat of niet. Als iemand onwel wordt, dat is in de zomer ook. Ja. Ja, dat proberen wij natuurlijk. Met hitte is natuurlijk ook een ding. Kijk, daarom zeggen we ook, je moet dit regelen voor extreem weer. Want waarom wij vandaag deze vlag hijsen, zal ik maar zeggen... is omdat je dit wil voorkomen dat iemand onwel raakt. Je wil voorkomen dat iemand een hartstilstand door onderkoeling krijgt. Ja. En ook als je dus niet in een positie bent, zoals Elvis en zoals Kees waarschijnlijk ook... Maar je bent gewoon afhankelijk van een werkgever die zegt... van nou, we gaan wel of niet er iets mee doen. Je krijgt wel of niet beschermende kleding. Ja. We gaan wel of niet het werk. Je zou dat eigenlijk wettelijk willen regelen... zodat je als werknemer weet waar je aan toe bent en wat je rechten zijn. Maar Kees, volgens mij, Kees Bogert, kaasverkoper... u heeft volgens mij zelf mensen in dienst, toch? Wij hebben inderdaad 8 mensen in dienst. En ja. Kijk, voor iedereen is het gewoon geregeld, zeg maar. Wij hebben alle, van alle voorzieningen. Ja, we hebben gewoon muts, we hebben sjaals, we hebben vesten. Dus we hebben in dat opzicht hebben we gewoon alles liggen. Ja. En wij gaan gewoon met extreme wind gaan wij alleen niet naar de markt. Maar voor de rest zijn we er altijd. Ja. Kijk, met hitte regelen we zeg maar drinken voor de werkgevers. Voor de werknemers, sorry. En ja. Met deze extreme kou zorgen we gewoon dat dat ze even in de bus kunnen zitten. Eventueel, zeg maar, dat ze even op kunnen warmen. En met deze kou kunnen ze even koffie drinken of zo. Weet je, ja. Dat wordt gewoon wel geregeld. Maar het blijft wel gewoon ook gezond weer, zeg maar. Het is niet met deze temperatuur zoals we hem vandaag hebben, kan het geen kwaad, zeg nee. maar. Net zoals dat je zegt, als het echt daadwerkelijk min 15 is, dan is het weer een heel ander verhaal natuurlijk. Dat is nu gewoon niet het geval. Dit is echt goed te doen. Goed zo. Ik dank jullie beiden, Elvis en Kees, dat jullie hier bij ons waren in de uitzending. Sterkte ook daar op de markt en sterkte met het grondwerk, Elvis. Kitty Jong van FNV, ook hartelijk dank. Geen dank. Geld of je leven. Ja, 2023, afgelopen jaar dus, was voor veel musea een goed jaar, want hoge bezoekersaantallen. Toch zagen veel musea ook de zorgen toenemen, want ook zij kampen met hogere kosten en daar staan lang niet altijd hogere inkomsten tegenover. Bij mij te gast twee, mag ik wel zeggen, bezorgde museumdirecteuren Janna Rovers van Villa Mondriaan in Winterswijk en Anne de Haai van het Stedelijk Museum in Schiedam. Goedemiddag, welkom beiden. We hoorden aan het begin van deze uitzending een fragment van het Van Gogh Museum, dat een heel nieuw publiek, kunnen we wel zeggen, wist aan te boren door een samenwerking met Pokémon. Was u jaloers, Janna Rovers? Nou, een beetje wel. Het is natuurlijk een fantastisch idee om zo ook een nieuwe doelgroep te werven, wat je ook zegt. Ja. Dus ik denk, we zijn ook altijd op zoek naar manieren om te kijken hoe we het erfgoed van Mondriaan breder kunnen verspreiden. Ja. En daar zijn dit soort initiatieven gewoon echt heel inspirerend voor, ook voor ons. Ja, het liep volgens mij ook wel een beetje uit de hand daar, toch? Ja. Ik weet niet of ze hadden voorzien dat het zo succesvol zou zijn. Ja, ja. Ja. Bijna, ja. Bijna aan succes ten onder, precies, in dat geval. Anne de Haai van het Stedelijk Museum in Schiedam. Hoe staat u ervoor als museum? Financieel dan? Ja, financieel. Nou, het gaat eigenlijk heel goed. Want ook wij hebben een goed jaar achter de rug qua bezoekcijfers. We hebben momenteel een tentoonstelling die ontzettend goed loopt. Maar je kondigde het al eventjes aan. Tegelijkertijd hebben we te maken met hoge kosten. Met name ook door energie. Mm. Dus dat maakt het toch wel moeilijk rondkomen. Ja, maar ik begrijp. Want volgens mij de bedrijven konden ook een tegemoetkoming energiekosten krijgen, toch? Afgelopen jaar. Heeft u daar ook gebruik van gemaakt? Ja, dus dat is het goede nieuws. Eigenlijk hadden we een enorm tekort. Zouden we, of tenminste, een negatief resultaat afsluiten. Maar omdat het Rijk een tegemoetkoming heeft georganiseerd voor culturele instellingen, heeft dat ons dit jaar toch redelijk netjes te doen afsluiten. Ja. Maar die vergoeding is er volgend jaar niet. Dus dan moeten we het zelf oplossen. Nee, en dan dit jaar, hè? Niet meer, toch? Prikker. Ja, sorry. Nog even in het vorige jaar. Nee, dit jaar is hij dus niet die compensatie. Ja, en dus moeten we het zelf zien op te lossen. En dan wordt het toch wel heel precair. Ja, en wat bedoelt u met precair? Wat moet ik dan voorstellen? Nou, als je kijkt naar wat wij allemaal doen als museum, dus mooie tentoonstellingen organiseren, scholen ontvangen, in de wijken actief zijn. Als je dat min of meer op eenzelfde niveau wil blijven doen. En natuurlijk kijken we, hebben we al heel veel bezuinigd en gekeken wat we minder kunnen doen en hoe we minder geld uit kunnen uitgeven. Dan kom je toch op een tekort van een paar ton uit in de begroting voor dit jaar. Dus dat is zorgelijk. Ja, dat is niet de bedoeling, nee. Janna Rovers, hoe is dat bij u? Ja, enigszins hetzelfde. Wij hebben vorig jaar ook steun van het Rijk ontvangen. En dat is ontzettend fijn. Ja. Maar die gold alleen voor 23. En ook voor ons geldt dat we in 24 ook zelf als cultuurbedrijf ook op zoek moeten naar oplossingen. En dat is nog niet zo makkelijk als het om deze bedragen gaat. Nee, want heeft u zicht op, als u niet al te veel onderneemt, wat het tekort dan wordt? Dan heb je toch wel over zo'n 60.000. Alleen al voor dit jaar. En dat is voor een klein museum als het onze toch echt wel een enorm bedrag. Wat betekent dat? Wie gaat er dan u op de vingers tikken? Nou, kijk, dan komen we met een acuut liquiditeitsprobleem natuurlijk. Ja. Daar krijg je dan mee te kampen. Dus ik denk dat er zijn geen snelle oplossingen. En een gemeente die zijn ook aan het bezuinigen. Dus in ieder geval in ons geval. Ja. Ja, dus dat levert een aantal uitdagingen op. Oké, dus je hebt bezuinigingen aan de ene kant, hoge kosten aan de andere kant, geen steun meer. Dat zijn allemaal rode vlaggen. Ja, nou kijk, we ontvangen natuurlijk een steun op het programma. Maar daar kun je niet per se het museumgebouw van betalen. Nee. Wij hebben een grote klimaatinstallatie. Ons gebouw is oud. Ja, u zit in een monumentaal pand, begrijp ik. Prachtig. Exact, exact. Hartstikke mooi, echt fantastisch. Ook hoofdobject van de collectie natuurlijk. Maar ja, wel enkel glas. En daar kun je om lachen, maar dat heeft wel heel veel effect op die rekening. Ja, maar daar maakten we toch dubbel glas van? Ja, helaas is dat zo makkelijk nog niet. Nee, je bent met een monument toch gebonden aan bepaalde regels uiteraard. En daarin zijn we ook al in conclaaf met de gemeente. Of zij eventueel toch geneigd zijn met ons mee te denken. Maar ja, dat zijn wel moeilijke gesprekken. Ja, maar dat is eigenlijk ook een beetje vreemd, toch? Dat je een monumentaal pand, daar kan je dus geen dubbel glas in zetten. Ja, het hangt natuurlijk een beetje van de situatie af. We hebben ook hier en daar glas en loten erin zitten. En daar kun je een voorzetraam in zetten, dat hebben we ook gedaan. Maar dat levert nog niet helemaal hetzelfde resultaat op. Nee, dan Anna de Haaij, zijn er ook nog de CAO-afspraken geweest. Lonen zijn omhoog gegaan. Dat werkt ook niet mee dan, als je vanuit werkgeversoogpunt kijkt. Nou ja, het werkt niet mee. Zo zou ik het bijna ook niet willen zeggen. Want het is natuurlijk niet voor niets gedaan. Nee, dus natuurlijk niet. Nee. Ik denk dat mensen in de cultuursector al jarenlang met ziel en zaligheid en heel veel passie werken voor toch behoorlijk lage lonen. Ik vind het meer dan terecht dat die loonsverhogingen er ook zijn. Ja. Het is weer een plusje op de kosten. Dat klopt. En het jong personeel, wat wij veel in dienst hebben, zijn we over het heel blij mee. Maar die kunnen ook goed onderhandelen. Die weten dat ze op verschillende plekken kunnen werken. Dus die willen gewoon fair betaald worden terecht. Ja, nee, dat is natuurlijk in dat opzicht terecht. Maar qua kostenpost komt dat er nog weer eens bij voor het museum. Ja, dat klopt. Dus je hebt inderdaad, de huur gaat omhoog, je energie gaat omhoog en de personeelskosten. En dat zijn nou juist niet de dingen in Nederland waar je makkelijk financiering voor vindt. Voor programma's wel, dat lukt ook goed. Maar juist voor die vaste lasten, daar vindt een gemiddeld fonds in Nederland wat kunst wil financieren, wordt daar niet zo blij van om de huurverhoging of de energielasten te financieren. Nee, maar wie financiert het Stedelijk Museum in Schiedam? Wie is de geldschieter? Ja, onze belangrijkste financier is de gemeente Schiedam. Dus daar krijgen wij ook een structurele subsidie van. Ongeveer 2,5 miljoen subsidie per jaar. Dus dat daar zijn we heel dankbaar voor. Alleen wat je dus ziet is dat die subsidie de afgelopen jaren met die enorme pieken in de kosten niet reëel is meegeïndexeerd. Dus eigenlijk is die subsidie een beetje minder waard geworden, zou je kunnen zeggen. Ja. Waardoor wij die vaste lasten van de huur en energie niet meer kunnen betalen. Maar gelukkig heeft de gemeente geld zat, dus daar komt wel goed aan. Nee, ook in ons geval is de gemeente heeft helemaal geen geld zat. Nee. En is aan het bezuinigen. Maar er is een sprankje hoop, dat moet ik zeggen. Want net voor het kerstreces heeft de gemeenteraad in Schiedam een motie aangenomen met meerderheid om een noodfonds voor 2024 in het leven te roepen. Om cultuurinstellingen die mogelijk omvallen te gaan redden. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Maar dat is voor één jaar het probleem opgelost. En dat is al heel fijn. Dat schept weer een iets langere horizon. Maar op termijn blijft dit vraagstuk zich wel voordoen. En daar valt u ook onder, want u zegt wij zijn een van die culturele instellingen die gewoon op omvallen staat. Zo simpel is het. We hebben het probleem, in die zin financiële probleem, een jaartje doorgeschoven. Omdat we dus dit jaar zo'n mooie compensatie hebben gehad. Maar op termijn is gewoon de basissubsidie inderdaad niet voldoende om de vaste lasten te betalen. Nee. Dat is wel echt een zorg. Nee. Janne Rovers, hoe is dat bij u geregeld? Hebben ze ook een noodfonds aangeboord? Nee, helaas nog niet. Nou, weet ik niet zo goed. Sowieso, mijn eerste reactie is altijd om te kijken wat kunnen we zelf nog doen. Ja. Zeker als het toch om wat grotere bedragen gaat, is dat lastig. Daarmee ga je niet met een euro bovenop de entreeprijs het redden. Die fair pay vind ik ook heel erg relevant. En daar ga ik absoluut niet aan sleutelen. Dus er zijn een aantal facetten in dat museum waar je eigenlijk niks aan kan veranderen. Je moet ook in je de kerntaken kunnen voorzien. Ik zie zelf wel hier en daar nog wat bezuinigingsmogelijkheden. En toch wat meer aandacht in het mecenaat en sponsoren. Dat gaat denk ik nog wel iets opleveren. Ja, dus moet je gewoon commerciële gaan denken als museumdirecteur? Laat ik in ieder geval alleen voor ons spreken. Ik denk dat in ons geval dat we nog wel iets commerciëler kunnen denken, Ja, dus ja. En dat zit dan bijvoorbeeld in de hoek van de sponsoren?